یک شاخه گل. برنامه شماره 372، این برنامه با همکاری محمودی خانساری و جلیل شهناز تنظیم گردیده. اشعار از مولانا، گفتار اقتباس از سیری در دیوان شمس دشتی، گوینده فیروزه امیر معز. شرابم چیز دیگر ریختی، در ریختی، باده تنها نیستی، آمیختی، آمیختی. چون بدیدی در سرم سودای تو، سودای تو، آمدی در گردنم آویختی، آویختی. دیوان گرانبهای مولانا جلال الدین برای صاحب دلان همیشه طرب‌آور، همیشه هموم‌انگیز، همیشه رویایی و تخیل پرور بوده است. دیوان شمس دیوان شعر نیست، اوقای یک دریای متلاطم طوفانی است. دیوان شمس انعکاس یک روح غیر آرام و پر از هیجان و لبریز از شور و جذب است. تنها نمنم جانا از بحر تو دیوانه، تنها نمنم جانا از بحر تو دیوانه، دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه. ای چشم و چراغ دل، روشن ز تو شد منزل، تو شمع همه محفل، من سوخته پروانه. تنها نمانم جانا از بحر تو دیوانه، دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه. امان جان، امید جان، یا عزیز من جان، دوستان. Thank you. روشن شود از مردم چون روی تو را بیند، از شوق به چنار روزی دیوان شود یاره امان جو امید جو عزیز من امان جو جو Thank you. شماره 372.